کہ جب انہیں سدرہ سے جاتے ہوئے تنہا پایا, جب انہیں سدرہ سے جاتے ہوئے تنہا پایا, جب انہیں سدرہ سے جاتے ہوئے تنہا پایا, جب انہیں سدرہ سے جاتے ہوئے تنہا پایا, پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا, پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا, پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا, پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا. کہ چال بادل نے سکون بہر نے خوشبو گل نے, چال بادل نے سکون بہر نے خوشبو گل نے, چال بادل نے سکون بہر نے خوشبو گل نے, جس نے جو پایا ہے سرکار کا صدقہ پایا, جس نے جو پایا ہے سرکار کا صدقہ پایا, پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا. بندش شیر کی بندش, کہتے ہیں خورشید سبا سبا چاند ستارے شبنم, پھول خورشید سبا سبا خورشید سبا چاند ستارے شبنم, جس کو پایا در محبوب کا منگتا پایا, جس کو پایا در محبوب کا منگتا پایا, جس کو پایا در محبوب کا منگتا پایا, ان کے ہاتھوں میں ہے انعام کی تقسیم کا کام, ان کے ہاتھوں میں ہے انعام کی تقسیم کا کام, ہم نے انعام کے قاسم سے جو مانگا پایا, انعام کے قاسم سے جو مانگا پایا, شک ہو مہتاب پلٹ آئے افق سے خورشید, شک ہو مہتاب پلٹ آئے افق سے خورشید, کس نے عالم میں میرے شاہ سا رتبہ پایا, کس نے عالم میں میرے شاہ سا رتبہ پایا, مکہ مقصوف محمد حنیف نازش قادری، یہ کامو کی ضلع گوجرا والا پنجاب کے شاعر مقدم کیے تھے کہ جب سرے بزم کبھی نعت سنائی نازش، جب سرے بزم کبھی نعت سنائی نازش، داد کے روپ میں رحمت کا خزانہ پایا، داد کے روپ میں رحمت کا خزانہ پایا، جب انہیں سدرہ سے جاتے ہوئے تنہا پایا، پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا۔